هیمالا. ای هیمالا، ای فصیل کشور هندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان. تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیری نہ روزی کے نشان، تو جوان ہے گردش شام و سحر کے درمیان. ایک جلوہ تھا کلی میں تور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستان ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستان ہے تو. مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیوان ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کشے انسان ہے تو. برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاہ مہر عالم تاب پر. تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن. چوٹیاں تیری سریا سے ہیں سرگرم سخن، تو زمین پر اور پہنائے فلک تیرا وطن. چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے. ابر کے ہاتھوں میں رہوارے ہوا کے واسطے، تازیانہ دے دیا برق سر کوہسار نے. اے ہمالا، کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے؟ ہائے کیا فرت طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر. جنبش موج نسیم صبح گہوارا بنی، جھومتی ہے نشہ ہستی میں ہر گل کی کلی. یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خامشی، دست گلچی کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی. کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا. آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی. آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ رہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی. چھیڑتی جا اس عراق دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو. لیلی شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا. وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا. کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوسار پر، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر. اے ہمالا، داستان اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا. کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازہ رنگ تکلف کا نہ تھا. ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام، تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام. تو اے خراش عقدہ مشکل نہیں، اے گل رنگین تیرے پہلو میں شاید دل نہیں. زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں، یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں. اس چمن میں میں سراپا سوز و ساز آرزو، اور تیری زندگانی بے گداز آرزو. توڑ لینا شاخ سے تجھ کو میرا آئیں نہیں، یہ نظر غیر از نگاہ چشم صورت بھی نہیں. یہ دست جفا جو اے گل رنگی نہیں، کس طرح تجھ کو یہ سمجھاؤں کہ میں گلچی نہیں. کام مجھ کو دیدہ حکمت کے الجھیڑوں سے کیا، دیدہ بلبل سے میں کرتا ہوں نظارہ تیرا. سو زبانوں پر بھی خاموشی تجھے منظور ہے، راز وہ کیا ہے تیرے سینے میں جو مستور ہے؟ میری صورت تو بھی ایک برگ ریاض تور ہے، میں چمن سے دور ہوں تو بھی چمن سے دور ہے، مطمئن ہے تو پریشان مثل بو رہتا ہوں میں، زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں، یہ پریشانی میری سامان جمعیت نہ ہو، یہ جگر سوزی چراغ خانہ حکمت نہ ہو، ناتوانی ہی میری سرمایہ قوت نہ ہو، رشک جام جم میرا آئینہ حیرت نہ ہو، یہ تلاش متصل شمع جہاں افروز ہے، توسن ادراک انسان کو خرام آموز ہے۔ عہد طفلی تھے دیار نو زمین و آسمان میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے، تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جا میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے، درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے، تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے قمر، وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر، پوچھنا رہ رہ کے اس کے کوہ صحرا کی خبر، اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر، آنکھ وقف دید تھی لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا۔ مرزا غالب فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، تھا سراپا روح تو بزم سخن پیکر تیرا، زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہاں بھی رہا، دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوزے زندگی ہر شے میں جو مستور ہے، محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار، جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کوہسار، تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیری کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزوار، زندگی مزمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں، نطق کو سو ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے سریا رفت پرواز پر، شاہد مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر، خندزن ہے غنچہ دلی گل شیراز پر، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خابیدہ ہے، لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں، آئے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین، آہ اے نظارہ آموز نگاہ نکتبین، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے، اے جہاں آباد اے گہوارہ علم و ہنر، ہیں سراپا نادائے خاموش تیرے بامدر، ذرے ذرے میں تیرے خابیدہ ہیں شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوہر، دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہاں کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے۔ ابر کوہسار ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن میرا، ابر کوہسار ہوں گلپاش ہے دامن میرا، کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا، شہر و ویرانہ میرا بہر میرا بن میرا، کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو،